Tego co słyszę ciągle po polsku nabijam Quasimodo, mówki Quasimodo. Ale tak pójdę jak wachę, to nie kali jak kalisz. Zatali to się jara, zielone jak popie. Ostry, czemu tak mamy? Dyfuki zapuszczone jak latry z potrzeby wytorlane. Kogo mam zabić? Ciąż stare ściany. Ty też po jary przybyłeś tu z zadaniem na dzisiaj. Mamy trzy różne zespoły, braci MAD i Fisza. Jak mam chcę ci pytanie, spójrz na siebie to w dół. Musisz wypić herbatę z trzech torebek. I to bez cukru, szykuj wrzątek, szlakę lub swój ulubiony kubek. Wymień trzy projekty Fisza, czy wybierasz po drugie. Gorzko, gorzko smakuje, ale z radą rzeźbie. Jak kiedy to nie przejść, wlepię w końcu weź się skarż. Gracie mnie kurwa nie przeszedzie. Pali się hej, amnezja, przybywa z misją. Jak coś zjedziesz, musisz czekać dwie kolejki. To wszystko. Wymień minimum trzy projekty, w których brali udział Fish i Amade. Jeśli nie znasz odpowiedzi, musisz wypić herbatę zaparzoną z trzech torebek, bez cukru.